Thomas Hudson, kaptan köprüsünde durup flamingolara baktı. Yalnızca renkleri değil, diye düşündü. O gül pembesi üstündeki siyah değil yalnızca. Boyları da. Üstelik ayrıntıları tek tek alındığında çirkin kuşlar ama yine de sapık bir biçimde güzel. Çok eski çağlardan kalma bir kuş olabilir bu. İnce ayrıntılarını görmek istemediği için dürbünle bakmıyordu. Boz rengi arka planda, o pembemsi kütleyi istiyordu yalnızca. İki sürü daha gelmişti bu arada. Kıyı kendisinin resmetmeye cesaret edemeyeceği renklere bulanmıştı. Ya da cesaret eder ve yapardım, diye düşündü. Bu yola çıkmadan flamingoları görmek hoş bir şey. Onlara endişelenecek ya da fazlaca düşünecek zaman tanımamalıyım. Thomas Hudson köprüden indi. Jill, yukarı çık ve dürbünü adadan ayırma. Harry, biraz fazlaca gürültü kopar ki adanın arkasından avcı teknesi çıkarsa burnuna bir salvo indirmeye hazır ol. Herkes dürbünlerini alsın ve kurtulanları izlesin. Onları sabaha da avlayabilirsiniz. Motorun delinen yerlerini onarıp kullanırsınız. O teknenin de bir sandalı var. Eğer fazla bir zarar vermezsek onun da deliklerini tıkayıp kullanabiliriz. Başka bir emrin var mı? Diye sordu Antonio. Bağırsaklarınızı tıkamayın ve temiz bir hayat yaşamaya bakın. Biz az sonra döneriz. Hadi bakalım çocuklar, gidelim artık. Büyük annem her zaman benim kötü bir çocuk olmadığımı söylerdi, dedi Peters. Benim memleketteki en sevimli, en meşru bebek olduğumu ileri sürerdi. Annem de benim için öyle derdi, dedi Willy. Nereye oturalım Tom? Sen buruna geç ama istersen ben geçerim. Hadi bin de dümene geç, dedi Willy. Esaslı bir gemin var işte şimdi. Çalışıyorum işte, dedi Thomas Hudson. Lütfen buyurun Bay Peters. Geminize ayak basmaktan mutluluk duyuyorum amiralim. Rastgele, dedi Henry. Geber, diye seslendi Willy. Motor çalıştı. Şimdi suyun içinde alçakta durdukları için batmış gibi görünen ada silüetine doğru yol aldılar. Yanına yanaşacağım ve seslenmeden atlayacağız. Biri burunda, biri ortada, iki adam başlarını salladılar. Halatını sallandır, görünse bile vız gelir, dedi Thomas Hudson. Nereye saklayacağımı bilemiyorum, dedi Peters. Büyük annemin katırlarından biriymiş gibi hissediyorum kendimi. Katır ol öyleyse, esaslı hayvandır. Tom, kılavuz hakkındaki o palavraları hatırlamak zorunda mıyım? Hatırla ama kafanı da kullan. Eh, artık bir sıkıntımız kalmadı, dedi Peters. Artık sussak iyi olur. Üçümüz de aynı anda atlayacağız tekneye. Adamlar aşağıdaysalar, Almanca olarak ellerini kaldırıp yukarı çıkmalarını söyle. Sesimiz motorun gürültüsüne rağmen uzaklardan bile duyulabileceği için konuşmayalım artık. Ya gelmezlerse? Willy bir el bombası atar içeri. Peki ya güvertedelerse? Güverteyi tarayacağız o zaman. Ben arkayı, Peters ortayı, sen de burnu. Ondan sonra mı atacağım el bombasını? Elbette. Kurtarabileceğimiz yaralıları kurtarmamız gerek. O yüzden getirdim ilk yardım çantasını. Ben bizim için getirdin sanmıştım. Aynı zamanda bizim için de. Şimdi susalım artık, anlaşıldı mı? Anlaşıldı, dedi Willy. Willy yüksek sesle konuşmamak için arkasına yaslandı. Bu işi gün ışığında mı yapacağız Tom? Şimdi. Felaket, dedi Willy. Hırsızların ve bu adi adamların arasına düştüm desenize. Willy sus artık, biraz da dövüşmeni görelim bakalım. Willy başını salladı. Sağlam gözüyle kızıl kahverengi kökleri üstünde ayakta duruyor gibi görünen yeşil ağaçlıklı adaya baktı. Burnu dönmeden önce bir kere daha konuştu. O köklerin arasında esaslı midyeler var. Thomas Hudson başını salladı. Adanın burnunu döner dönmez gördüler avcı teknesini. Tekne burnu kıyıya yakın duruyordu. Direğini sarmaşıklarla kapatmışlar, güvertesini de yeni kesilmiş mangrove dallarıyla örtmüşlerdi. Willy arkasına yaslanıp ağzını Peters'ın kulağına dayadı. Sandalı ortalarda yok. Thomas öyle, Peters'ın şişmiş çilli yüzü arkaya döndü. Sandalı yok Tom, kıyıya çıkan olmalı. Yanaşıp batırırız, dedi Thomas Hudson. Plan aynı, Willie'ye söyle. Peters öne eğilip Willie'nin kulağına yakın konuştu. Willie başını salladı. Sonra parmaklarıyla alışılmış sıfır işareti yaparak elini kaldırdı. Küçücük motorlarının gücü el verdiğince hızlı yanaştılar tekneye. Thomas Hudson sandalı çarptırmadan teknenin bordasına dayadı. Willie avcı teknesinin kancasını yakalayıp çekti, gerdi, üçü de bir anda fırladılar güverteye. Ayaklarının altında yeni kesilmiş kokularıyla mangrove dalları vardı. Thomas Hudson sanki yine rüyadaymış gibi gördü sarmaşıklarla örtülü direği. Ön ve arka ambar kapakları açık ve üzerleri dallarla örtülüydü. Güvertede kimse yoktu. Thomas Hudson, Willie'nin ileri gitmesini işaret ederek makineli tüfeğiyle kapaklardan birinin başına geçti. Tüfeğin emniyeti açıktı. Çıplak ayakları altında dalların yuvarlaklığını, yaprakların kaypaklığını ve ahşap güvertenin sıcaklığını hissediyordu. Peters'a, ''Eller yukarıda dışarı çıkmalarını söyle.'' dedi. Peters boğuk ve kaba bir Almanca ile konuştu. Kendisine ne karşılık veren oldu ne de başka bir şey. Thomas Hudson, ''Büyük anasının torunu bayağı iyi konuşuyor.'' diye düşündü. ''Onlara 10 saniye tanıdığımızı, kendilerine savaş tutsağı olarak davranacağımızı söyle. 10'a kadar say.'' Peters'ın sesi tüm Almanların kaderlerinin sesi gibi çıkıyordu. Çok etkili bir sesi var diye düşünen Thomas Hudson, tekneye ait kayığın ortalarda olup olmadığını görmek için çevresine bakındı. Ancak yalnızca kahverengi köklerle mangrove ağaçlarının yeşilliğini görebildi. 10'a kadar sayıp bir tane salla içeri, dedi. O ön ambar kapağına dikkat et Willie. Üstü lanet dallarla örtülü zaten. Peters çekilince el bombasını elinle it içeri. Sakın atma. Peters 10'a kadar saydı. Sonra orada makinelisi kolunun altında bir beyzbolcu gibi dururken dişleriyle bir el bombasının pimini çekti. Bir an bombayı sanki ısıtıyormuş gibi avcunda tuttu ve sonra hafif bir el hareketiyle ambarın karanlığından içeri yuvarladı. Tam sensin ona bakarken büyük bir aktör diye düşünüyordu. Aşağıda kimsenin olmadığını sanıyor. Thomas Hudson makinelisini ambar ağzından ayırmadan kendini yere attı. Peters'ın el bombası alev çıkararak patlarken Willie'nin de ön ambara bir tane atmak için dalları araladığını gördü. Tam o anda sarmaşıkla örtülü direğin sağından Willie'nin üzerinde uğraştığı ambar kapağını örten dallar arasından bir namlu göründü. Thomas Hudson 5 el ateş etti. Willie'nin bombası da büyük bir parıltıyla patladı aynı anda. Thomas Hudson, Willie'nin güverte su boşaltma deliğinin orada bir el bombasının pimini daha çıkarmakta olduğunu gördü. Peters yan yatmış, başı küpeşteye yaslanmıştı. Başından kanlar boşanıyordu. Willie'nin attığı bomba patlamadan önce teknenin içinde yuvarlandığından bu kez değişik bir gürültü çıkarmıştı. ''Daha başka adam kalmış mıdır dersin?'' diye seslendi Willie. ''Ben de buradan bir tane atacağım.'' dedi Thomas Hudson. Büyük ambardan açılabilecek bir ateşten korunmak için yana kaçarak boz, ağır ve oturaklı el bombasının pimini çekip kıç güvertesine doğru yuvarladı. Bir çatırtı, ardından bir gümbürtü koptu. Güvertenin tahtalarının havaya uçtuğu yerden dumanlar yükseldi. Willie Peters'a bakıyordu. Thomas Hudson da onun yanına gidip adamına baktı. Her zaman olduğundan pek farklı görünmüyordu Peters. "Eh, çevirmenimizi yitirdik," dedi Willie. Sağlam gözü seyiriyordu ama sesi titremiyordu. "Tekne hızla batıyor," dedi Thomas Hudson. Zaten karaya oturmuştu ama şimdi yan yatıyor. Daha pek çok bitmemiş işimiz var Willie. Beraberiz. Onlardan biri bizden biri. Ama lanet tekneyi de batırdık. Sen hemen gemiye dön ve Arale Harry'i getir buraya. Antonio'ya gemiyi sular yükselir yükselmez buruna yanaştırmasını söyle. Önce bir aşağı bakayım. Ben bakarım. Hayır, bu benim işim, dedi Willy. Nasılsın evlat? Fena değil. Ama Bay Peters'ı kaybettiğimize üzüldüm. Yüzünü örtecek bir bez falan bulayım bari. Gemi yan yattığına göre başını da yukarı çekmeliyiz. Burundaki Alman ne durumda? Paramparça oldu. Willy, Arale Harry'i getirmeye gitmişti. Thomas Hudson, teknenin yüksek küpeşlesinin ardına uzanmıştı. Ayakları ambar kapağına dayalıydı. Kayığı gözetliyordu. Peters kapağın öteki tarafında yatıyordu. Yüzüne bir Alman denizci gömleği örtmüşlerdi. Onun bu kadar uzun boylu olduğunun hiç farkında değildim, diye düşündü Thomas Hudson.